Maya. Oh Maya mon amour. Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale Maya. Kasi ata butu eyindi makasi. Tongo ekosuka kasi etana. Nazali responsable na yo. Yo nde ozali coupable ya misère na ngai. Maya ngai natangi maboko na moto makambo matoni nga motema e. Nakomi kotanga mikolo na misapi nakomi nde kobanga. Bala liboso tosalaki matata ezalaki kaka boye. Soki nafungolaki misote olingaki yo boyanga. Maya ngai nati loboko na litama makambo matoni nga motema e. Nakomi kotanga basanza na misapi nakomi nde kobanga. Mala liboso okendeki isiro ezalaki kaka boye. Soki nafutaki tikete nalanda yo olingaki yo zonga te. Maya na miswi lolemo nazoki makila masangani na nso ya monoko. Mosusu nabwaka mosusu namela nakomi na badute. Mala eleki osengaki divorce obandaki kaka boye. Soki nalandaki lolendo na yo ezalaki setoka bwana e. Oh kisasa, kisasa mboka te. Moto azali kokufa bango bazali koseka. Moto nakei kosenga conseil akomi nde koseka mpe kotongo konga na pembeni. Likambo ya kokamwa. Zuzi oyo amesana kosambisa matata ya nga na yo Maya. Nzoka nde alulaka yo lisusu. Mokili komplike hein? Mama enami piko lisuki na moto sango nayoki na bondeko ndima. Nazangi confiance na matoi nanga moko nzoto ekomi somosomo e. Moto aliaka nanga sani moko lelo yo akoma mbanda. Oni okanda lokola liwa osali zoba lokola ndoki e. Mama enami piko lisuki na moto sango nayoki na bondeko ndima. Nazangi confiance na matoi nanga moko nzoto ekomi somosomo e. Moto aliaka nanga sani moko lelo yo akoma mbanda. Oni okanda lokola liwa osali zoba lokola ndoki yeye. Maya nakomi lokola moto baswi na nyoka. Nakomi kobanga ata moselekete ya mpamba. Mpasi ya moninga bakoyoka kasi na matoyi lokola lisolo. Kasi ekosala yo na motema lokola ye te. Bakabaka badefisaka basimbisaka kaka se mbongo Maya. Kasi bokonoto mpasi ya bolingo eriti azalaka te. Maladi ya bolingo lokotolo azalaka te. Ekosila kasi na moto apesaki yo yango. Akendeke bongo te atako ya siliki. Abungaka nzela ya ndako te kasi ekomi lelonga na luka e. Oyokanaka bongo te oh. Nalingaka toswa na mpoto mesana nyonso ambiance ya libala e. Bitumba bazuwa na miso ya bato e. Na mesana kobondela yo. Oh Nzambe, Nzambe nazule etumbu nakangami na motambo. Lisumu nini nasali mpo na merite etumbu motindo oyo. Nameki mpe mbala mingi mpo naboya ye kasi nakokaka te. Epai kobolingo epai nga mpe komoto ya maladi tokosuka boni. Mokana kutu nalingaka natindela yo Maya. Epasuki na matanga ya motoki ya susi na yo Maya. Okomisingai kandakanda na mokili. Nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo moniokoli. Nga ngai kona lela kalibala bande ko nzambe atindeli ngai elima e ngai kona tuti libaku ya mabeo isumana la vi likambo tema ya bala na yo nazingi nde mabokwe nga nakoluka mwei na bosana soki mpe nakokoka e natingama lisusu nini nakanga se motema e awa kobobotoli ngai e o boremplace ngai nani e nakei kolela na se ya mbula e na bompinzoli etika bilembo na matama e oyo nyonso fote ya mama aponela ngai motema e motema ya kolinga baninga ya mokili tika na nyoko maboye vie masasi wapi balenge amisie kanisie tomesene kimingi ye mokili mononi nano te o tina nini bolingo na biso enuna mama maya soki mwoye ezali senga na mbanda na ngai ya sika e mokolo yo kokumba zemie senga ye permisio mwana liboso yo kobota azala mwana ya mobali azwa kitoko na yo pesa ye kombo na ngai mokili mononi nano te o tina nini souvenir na biso epola mama tonton dorina tonton villa bakali tonton amiso tonton tsuka bino bato bolinga lisano epai ya silovangi epai ya longomba na fuburu epai ya tedikinsala na sexy pop epai ya bebel na lupandu epai ya maya na exodus na bandal soki bomondelinga maya boyebisa ye epai ya kei soki mobali atungisi ye azonga azonga po mpo na nini akomi nyokola esika na ye ezali awa natandi maboko nazali kozela nazali se na esika atikaki ngai na se ya nzete ya madame nzambe asala eloko yo bolingo eloko yo moniokoli nzambe asala eloko yo lamu eloko yo misere nzambe asala eloko yo koeme eloko yo matata ngai konalelaka libala bandeko nzambe atindeli ngaki simbie tokokanisa maye tokosala lobi mama maya atiyanga na programe ya lobi mama maya akanisaka ngai